गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया तमाम रात कयामत का इंतजार किया बार किया तसल्लियां मुझे दे दे के बेकरार किया गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया गजब किया हम ऐसे महव नजारा न थे जो होशाता मगर तुम्हार तगाफुल होशियार किया गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया गजब किया बेगम उनको एक कहानी थी कुछ एतबार किया कुछ न एतबार किया गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया गजब किया।